Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy Teraz Polskie. Mariusz Owczarek powinien z Państwem się dziś spotkać, ale niestety troszkę się przeziębił. W związku z tym znowu dzisiaj ja. Kolejna noc z Państwem. Wczoraj było mnóstwo nowości w audycji Nocna Polska, więc dzisiaj postanowiłem sobie przynieść same stare rzeczy. Będziemy wspominali przez najbliższe dwie godziny polskie przeboje. Przed momentem była nowa wersja piosenki Szczęśliwej Drogi Już Czas grupy Vox. Chociaż nowa to jest tak nie do końca prawda, bo ma ćwierć wieku. Tak mniej więcej. No to teraz będzie podobny temat i grupa Bank. Mija czas i nic. Zespół Bank, grupa, w której debiutował m.in. Marek Biliński. Trochę w tej chwili zapomniana, ale kiedy słyszymy te piosenki sprzed lat, to od razu gdzieś tam w uszach nam się otwiera pewna przegródka z przebojami z początku lat 80. właśnie. To teraz będzie Kora z Manamem i właściwie takie nagrania z samego początku istnienia grupy, a w środku krakowski Spleen. Przechodzi w południe.

Marek Jackowski w trzech utworach. Oprócz Błękitnego Nieba, W życiu trzeba wolny być, a także Błękitne fale Dunaju. No i Marka nie ma wśród nas niestety, więc piękne kolejne utwory nie powstają. No i szkoda, że więcej Manamu na pewno już nie będzie. Chociaż zostawił tyle przebojów, że właściwie na długie lata nam wystarczy. To teraz może zespół Lombard, ale w pierwszym planie pojawi się Grzegorz Stróżniak. Wybija imię Twoje, wybija imię Twoje, wybija.

Rdza, a wcześniej Diamentowa Kula i Przeżyj to sam. W trzech nagraniach grupa Lombard. Lombard, kiedy zaczynał swoją działalność, miał trójkę wokalistów. To był Grzegorz Stróżniak, ale także Wanda Kwietniewska i Małgorzata Ostrowska. Wanda Kwietniewska dość szybko od zespołu odeszła, ale Małgorzata Ostrowska przez długie lata była kojarzona z tym zespołem i właściwie trudno było sobie wyobrazić Lombard bez niej. No ale jednak ten Lombard z Martą Cugier jakoś funkcjonuje też i do dzisiaj nagrywa płyty. No to dobrze, była muzyka Lombardu z Grzegorzem Stróżniakiem, teraz będzie Małgorzata Ostrowska, wspomniana wcześniej, z Lombardem, ale też bez. Spadam, coraz szybciej spadam.